Het NOS-journaal. Een Nederlands bedrijf moet een schadevergoeding betalen aan 5 Iraanse slachtoffers van Iraakse gifgasaanvallen in de jaren 80. Dat heeft de rechter bepaald. Tijdens de Irak-Iran-oorlog leverden westerse bedrijven chemische stoffen aan Irak dat nodig is voor het maken van mosterdgas. Irak gebruikte dat gifgas bij aanvallen op Iraanse militairen. In het huis van een medewerker van de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid zijn grote hoeveelheden gevoelige en staatsgeheime informatie gevonden. Het is de medewerker die al wordt verdacht van het lekken van staatsgeheimen aan Marokko. De man uit Oosterwijk die gisterochtend binnendrong bij een basisschool in de Brabantse plaats en zei dat hij explosieven bij zich had, is een bekende van de politie. Hij wordt vrijdag voorgeleid bij de rechtercommissaris. Die besluit dan of hij langer vast moet blijven zitten. Afro-presentator en journalist Karel van de Graaf is overleden. Hij werkte tientallen jaren voor de Afro. In 2007 stopte Van de Graaf bij de omroep. Hij presenteerde meerdere radio- en tv-programma's, zoals Netwerk en Wie is de Mol. De Graaf was al een tijd ziek. Hij leed aan de ziekte van Alzheimer. Van de Graaf was 72. Dit is de verkeersinformatie van de ANWB. Het rijdt langzaam op de A4 momenteel vanuit Den Haag naar Amsterdam. Bij afrit Nieuw-Vennep gebeurde namelijk een ongeluk. Nu is de weg weer vrij. Nog wel een kwartier vertraging vanaf Hoogmade. Verder nog naar de A15 Rotterdam richting Gorkum. Bij afrit Gorkum ook hetzelfde verhaal. Een ongeluk. De weg is weer vrijgegeven. Nog 20 minuten vertraging daar vanaf Sliedrecht. En dan nog een mededeling over de A15 de andere kant op. Dus vanuit Gorkum naar Rotterdam. Vanwege een te hoge vrachtwagen is de Noordtunnel tijdelijk dicht. Onbekend hoe lang dat gaat duren. Houd nu wel rekening met 2 kilometer file. NPO Radio 1. VPRO. Bureau Buitenland met Sophie Derksen. Welkom bij Bureau Buitenland. Een aantal organisaties daagt de Nederlandse staat voor de rechter vanwege het leveren van onderdelen voor gevechtsvliegtuigen aan Israël. Dat zou Nederland medeplichtig maken aan schendingen van het oorlogsrecht. Dat is nogal een verwijt, want hoe stel je zoiets vast? En waar heel veel landen kampen met inflatie, geldt Vietnam juist als een economisch wonder. Wat is de reden dat Vietnam zo goed gaat en waarom is het land zo aantrekkelijk, ook voor Nederlandse ondernemers? Tegen twee gaan we nog even boodschappen doen in Italië. Tijd voor buitenland. We gaan de grens over. Er worden bommen op Gaza afgeworpen met Nederlandse steun. Dat stellen hulporganisaties Oxfam NoVib, Amnesty International, The Rights Forum en Pax. Ze dagen de Nederlandse staat voor de rechter over de Nederlandse opstelling in de oorlog in Gaza, meer precies, voor het leveren van onderdelen voor Israëlische F-35 gevechtsvliegtuigen. Dat is in strijd met het Nederlandse wapenexportbeleid en met internationale verdragen, zo vinden die organisaties. Hoe zit dat en maakt die zaak een kans? Ik leg de vraag voor aan Dimitri van der Meersen van de Britse Queen Mary University, die zich onder meer bezighoudt met internationaal recht. Welkom, meneer van der Meersen. Goedemiddag, hallo. Dag. Ja, voor de helderheid, u bent geen partij in deze zaak, maar u kijkt met een juridische blik naar de kwestie. Volgens die maatschappelijke organisaties is Nederland dus medeverantwoordelijk voor schendingen van het oorlogsrecht. Dat is nogal wat, daar komen we zo over te spreken, stel ik voor. Mm-hmm. Die organisaties stellen in de eerste plaats dat Nederland handelt in strijd met het eigen wapenexportbeleid. Hoe zit dat? Waar heeft Nederland zich aan te houden als het gaat om het leveren van wapens volgens dat eigen beleid? Ja, dus het eigen beleidskader ligt in de lijn met het wapenhandelsverdrag, dus het ATT. Dat is een verdrag dat sinds 2014 van kracht is en waar Nederland ook een verdragspartij aan is. En eigenlijk is de essentie zeer duidelijk dat er een verbod is op het exporteren van wapens wanneer deze gebruikt zouden worden voor het plegen van genocide, misdaden tegen de mensheid, grove mensenrechten schendingen, ernstige inbreuken op de verdragen van Genève, etc. Ja. Dus dat is het algemene juridische kader. Eventjes, u noemt een aantal hele grote begrippen, even uit elkaar halen. Waar die organisaties over vallen in beginsel. Nederland leverde ook na het uitbreken van de oorlog in Gaza nog reserveonderdelen voor Israëlische F-35 gevechtsvliegtuigen. Zo bleek uit onderzoek van NRC op 7 november. Het gaat hier dus om reserveonderdelen voor F-35 vliegtuigen. Geen complete wapensystemen of munitie. Is het leveren van reserveonderdelen ook dus verboden volgens dat exportbeleid waar wij ons aan hebben gecommitteerd? Ja, dat is zeer expliciet zo. Dus artikel 4 van het wapenhandelsverdrag is expliciet dat het niet enkel volledige wapensystemen, dus bijvoorbeeld tanks of gevechtsvliegtuigen, in hun geheel betreft, maar ook expliciet over de export van onderdelen van die wapensystemen die nodig zijn. En nou is er dus niet alleen dat wapenexportbeleid waar Nederland afspraken over heeft gemaakt. Die organisaties wijzen er dus ook op dat Nederland mede verantwoordelijk is voor schendingen van het oorlogsrecht. Tegelijkertijd, of er sprake is van oorlogsmisdaden en die nog veel zwaardere term genocide, daarover zijn juristen het niet eens. Ik bedoel, de VN waarschuwt daarvoor, maar bijvoorbeeld iemand als advocaat Gert-Jan Knoops wees er onlangs nog op dat mogelijke Israëlische oorlogsmisdaden in Gaza heel lastig te bewijzen zijn. Ja, er zijn natuurlijk zeer veel verschillende dingen die we uit elkaar moeten houden. En de meest extreme misdaad waarover gesproken wordt, genocide, natuurlijk, daar ligt de bewijslast wel ongelooflijk hoog. Daar moet er sprake zijn van een expliciete intentie om een deel van of het gehele Palestijnse volk als zodanig te vernietigen. Dus dat is natuurlijk een zeer zware bewijslast. Natuurlijk zijn er wel indicaties in die richting, in officiële verklaringen vanuit Israël. Als het dan gaat over oorlogsmisdaden, dan denk ik als jurist toch dat er in bepaalde gevallen eigenlijk weinig ambiguïteit bestaat. Als het gaat over het beleg van Gaza, het volledig afsnijden van water, van voedsel, van elektriciteit. Als het gaat over de forced displacement, dus de gedwongen verplaatsing van honderdduizenden burgers. Als het gaat over het bestoken op consistente en grootschalige wijze van burgerdoelwitten, dan denk ik dat we toch wel met een vrij grote unanimiteit zitten in de internationale rechtsgemeenschap, dat dit toch wel een duidelijke indicatie betreft van oorlogsmisdaden. Maar goed, het gaat die organisaties hier dus ook om de timing. Wie wist wat op welk moment? Volgens NRC werden de bewindslieden op Buitenlandse Zaken Bruinslot en Schrijnemacher half oktober geïnformeerd over die aanstaande zending van die reserveonderdelen voor die vliegtuigen vanuit Nederland. Maar ambtenaren waarschuwden toen al voor de risico's van schendingen van het oorlogsrecht door Israël. Toch zei Mark Rutte op 23 oktober vlak na zijn bezoek aan Israël en Palestijnse gebieden het volgende. First of all, I cannot judge, because of course I'm worried, but I cannot judge whether at the moment yes or no Israel is completely working within the lines of proportionality and international human law, humanitarian law. I cannot judge it because I do not know all the facts on the table. This of course is up to Israel at this moment to navigate. Ja, dus die levering van F-35 onderdelen werd toch doorgezet. Zijn waarschuwingen van ambtenaren nou voldoende grond om Nederland te verplichten van zo'n levering af te zien? Rutte stelt, Israël heeft het recht om zichzelf te verdedigen na de terreuraanval van Hamas. Ja, er zijn natuurlijk verschillende elementen. Wij maken natuurlijk als juristen een bepaalde analyse van een situatie. Ja, het zal veel verregaander onderzoek vereisen om effectief dergelijke misdaden vast te stellen. Het internationaal strafhof is daar natuurlijk mee bezig, maar dat zal jaren en jaren duren en dat zal ook wel financiële steun vereisen die er op dit moment niet altijd is. Dus die ultieme vaststelling is voor een later moment. Maar dat is niet nodig voor het wapenhandelsverdrag. Dus de memo's die we hebben gezien van de defensieattaché en het juridisch advies, dus de waarschuwing die daar zijn. Voor het wapenhandelsverdrag moet de export worden stopgezet, niet wanneer het met 100% zekerheid duidelijk is dat er oorlogsmisdaden aan de gang zijn. Het verdrag staat zeer duidelijk dat dit moet gebeuren wanneer er een doorslaggevend risico is dat de wapens zouden kunnen worden gebruikt voor het plegen of bevorderen van ernstige schendingen van het internationaal recht. Ja, en voor mij is het toch vrij duidelijk dat die memo's op een doorslaggevend risico wijzen. Ja, en dat moeten we even verduidelijken. Hè? Onlangs lekte via NRC ook een memo uit van de defensieattaché op de Nederlandse ambassade in Tel Aviv. Naast dus de eerdere waarschuwing door ambtenaren waar we net over spraken. In die memo door NRC wordt gesteld dat Israël in Gaza onevenredig geweld gebruikt en doelbewust aanvallen uitvoert op de civiele infrastructuur. Maar dat memo zou opgesteld zijn, begrepen wij, nadat Nederland besloot om die reserveonderdelen voor die F-35's te leveren. In hoeverre speelt dat memo voor de rechter dan toch mee in deze zaak? Ja, ik weet ook niet tot in hoeverre dat het voor de rechter per definitie enkel interne documenten zijn die meespelen in die evaluatie. Nederland leeft natuurlijk niet op een eiland. Er zijn al sinds ver daarvoor VN Special Rapporteurs geweest, de Verenigde Naties zelf, het Internationale Comité van het Rode Kruis, internationale juridische experten allerhande, die precies op dat doorslaggevend risico hebben gewezen. Dus de precieze chronologie zal in de rechtszaak volgens mij niet zo'n hele grote rol gaan spelen. Precies omdat in de beslissing die de ministers nemen en de licentie voor de export, de informatie die daarvoor kan gebruikt worden, hoeft helemaal niet enkel intern te zijn. En stel nou dat het zover komt, wat zouden de gevolgen kunnen zijn van een veroordeling door de rechter, een Nederlandse rechter in dit geval? Welke concrete risico's loopt de Nederlandse staat? Het is op dit moment natuurlijk zeer vroeg om dat te zeggen. Waarschijnlijk zullen we eind november, begin december meer weten daar rond, ook wat er precies geëist wordt. Uiteraard is de voornaamste eis dat de regering moet handelen in de lijn met de eigen beleidskaders, met de eigen wettelijke en grondwettelijke verplichtingen en met het relevante internationaal recht. En dat zal voor eerst natuurlijk, als de rechter gelijk heeft aan de organisaties, zal dat inhouden dat de export onmiddellijk moet stopgezet worden. En dat is natuurlijk ook de meest urgente bedoeling voor het aanspannen van een kort geding. Daarom ook dat het een kort geding is en geen normale juridische procedure, omdat er natuurlijk urgentie mee gemoeid is om zo snel mogelijk deze wapenleveringen on hold te zetten. Hartelijk dank voor uw toelichting bij dat aangespannen kort geding. Dimitri van der Meersen was dat, rechtswetenschapper van de Queen Mary University. Ja, het moet gezegd, je hoort in Nederland deze verkiezingscampagne maar weinig over de toekomst van Europa. Maandag was bij ons Luc van Middelaar te gast. Luister die aflevering vooral nog even terug. En morgen is er een debat over Europa in onze podcast Europa draait door. Today is a historic day. We gaan naar Oekraïne, want het land mag beginnen met de onderhandelingen tot toetreding tot de Europese Unie. Het is heel bijzonder dat de EU gaat onderhandelen met een land in oorlog. Het is nog nooit gebeurd. They belong to us. They are one of us. And we want them in. The war in Ukraine has pushed EU enlargement right up the political agenda. And things seem to be going up again. Moldau, die Oekraïne en ook Bosnië-Herzegovina. Een Europese Unie met 36 landen. Kan dat? Willen we dat? En hoe dan? Het is niet de vraag wanneer zijn landen klaar. Het is de vraag of landen klaar zijn. Is the EU itself going to be ready to integrate them? Ja, CDA-lijsttrekker Henry Bontebal en de lijsttrekker van Volt, Laurens Dassen, kruisen de degens over Europa. En dat debat is vanaf morgenochtend te horen in onze podcast Europa draait door. Uiteraard te vinden in je favoriete podcast-app of via de app van NPO Radio 1. Bureau Buitenland. Met Sophie Derksen. Het gaat goed met de economie van Vietnam. Europese ondernemers pikken graag een graantje mee. Begin deze maand leidde premier Rutte nog een handelsmissie naar Hanoi. Midden jaren 70, na de oorlog met de Verenigde Staten, zag het er allemaal minder rooskleurig uit. Toen werden Noord- en Zuid-Vietnam herenigd onder communistisch bewind. Maar in de jaren 80 opende het regime de grenzen en de markt voor buitenlandse investeerders. En blijkbaar met groot succes. Zuidoost-Azië-correspondent Chris Janssen zoekt een verklaring voor die spectaculaire economische groei van de afgelopen jaren. In Ho Chi Minh-stad in het zuiden van Vietnam, waar op elke straathoek wel iemand bezig lijkt te ondernemen. Dit is Ho Chi Minh. De economische hoofdstad van Vietnam groeide in 30 jaar tijd van dik 3 miljoen inwoners tot ruim 9 miljoen vandaag. Op deze Tan Den-markt in district 1 ontmoet ik fruitverkoopster Nhi Chen. Ja, 55 jaar is ze en ze is trots op de evolutie van haar land. De levenskwaliteit is hier verbeterd en ze wil dat haar kinderen daar maximaal van kunnen genieten. Eerste misverstand. Vietnam is moderner dan we denken. Het was echt de jaren 90 vond ik het hier verschrikkelijk. Zoals we hier nu lopen, zijn allemaal steegjes. Als een grote cultuurschok was het. Ja. Deze Wim is in Nederland geboren in een Vietnamees gezin dat in de jaren 70 vluchtte voor het communistisch regime. Pas toen het land zich opnieuw opende, kon hij met zijn vader naar Vietnam. Toen mijn vader voor het eerst hier kwam, zijn we naar een koffiehuis gegaan. Dat was op de 13e verdieping. En toen de tijd was de 13e verdieping was het hoogste gebouw van Vietnam. En als je nu kijkt, dan heb je 73 verdiepingen. Wim zet zich nu in voor de handelsrelatie tussen zijn twee thuislanden. Omdat er hier nu een bepaalde welvaart is, willen wij in Vietnam graag spullen uit het Westen hebben. En daarin kan ik bedrijven in contact brengen, een soort van middelman zijn, om die cultuurverschillen te managen. En dat is heel snel gegaan. Tweede troef, hier is een ongebreideld geloof in de toekomst. Gaat misschien niet snel genoeg. Ja. Je zult zien hoe druk het is onderweg. Ja, het is nog 20 kilometer tot het aan de grens van Ho Chi Minh zitten, waar mijn ouders wonen. Ook de zwager van Wim, deze Vinh Mo, is opgegroeid in Nederland als zoon van een Vietnamese bootvluchteling. Later keerde hij terug naar zijn roots. In 2010 ben ik naar Vietnam geëmigreerd. En ons kantoor huurden wij hier in dit gebied. En hier was 20 jaar geleden was er helemaal niks. Het was een moeras. Dat kantoor is van het waterbedrijf, opgericht door vader Trung. Die werkte als hydroloog in Nederland en nam zijn kennis mee naar de Mekong-delta. Mijn vader. Hallo. Goedemorgen. Aangenaam. Ik ben Trung. Trung toont mij hoe hij destijds het concept van waterzuivering letterlijk uit de grond heeft gestampt. Toen begon is het rijstveld. Allemaal rijstveld hier. Helemaal niks. Dat is heel viswater. En nu gebruiken ze allemaal leidingwater van ons. En kijk, dit is drinkbaar water. Het is een heel simpel techniek. Uit Nederland. Misschien gaan wij verder binnen. Het bedrijf van Trung en zoon Vinh levert intussen drinkwater aan 75.000 inwoners in deze regio. Ja, kijk, mijn mentaliteit is zo. Ik heb een doel en ik ga het doel toe. Wat dan ook. Zo is mijn leven. Heel mijn leven. Dat is niet eenvoudig, maar ik vind het normaal. Ik vind het eenvoudig. Vietnamezen zijn ondernemers. Derde verrassing. Vietnamezen verpersoonlijken die American Dream meer dan de Amerikanen zelf. Ik ga met het gezin Mo lunchen bij familie in Tra Vinh. Dat is een provincie ten zuidwesten van Ho Chi Minh. Het is een hotpot. Ja. Varkensvlees met ei. Een soort van gekarameliseerd. Ja, het is echt traditioneel Vietnamees vleesgerecht. Dat ik mee aan tafel mag, heeft met de Vietnamese gastvrijheid te maken. Die is erg belangrijk, zeker op het platteland. Al verandert het leven ook hier. Heel veel jongeren, ze gaan naar de stad. Dat hier blijft een oude over. Maar de laatste zes zijn ook fabrieken hier gevestigd. Maar we zijn niet gekomen voor de lunch of voor de fabrieken, maar voor het geboortehuis van de ouders van Trung. En mijn ouders zijn hier geboren. En het is echt de route hier. Mijn ouders hebben al heel veel meegemaakt. Van de Franse tijd tot de Amerikaanse tijd. Maar ze hebben heel hard gewerkt. En daarna hebben zij ons naar Nederland gebracht. Mijn hele jeugd, mijn ouders, ze zitten allemaal hier. In die toren. Ja. En dan slaat de nostalgische stemming om. En wil Trung zo snel mogelijk weer in de auto stappen. Hij wil niet zo rauw lopen. Ja. Zo verder in de auto. En dat heeft met mij te maken. Een buitenlandse reporter in een klein Vietnamees dorp. Kijk, ik weet niet wat de overheid hier van vindt. Maar hier in een dorpje, je weet me nooit. Ik wil leven niet. Ik heb geen angst, maar voorzichtigheid. Vierde vaststelling. Het communistisch regime dat deze familie op de vlucht heeft gejaagd, houdt hij nog steeds in de gaten. Vietnam is vrij. Behalve, de politiek moet je niet mee bemoeien. Zo'n ving neemt mij nog mee naar het altaar. Een belangrijke plek in elk Vietnamees huis. Met de familiestamboom. We gaan nu naar binnen. Hè. Hier is het altaar van mijn grootouders en overgrootouders. Dit is het altaar van Boeddha. Ik voel me Nederlander. Hè, maar ik heb me altijd heel veel affectie gevoeld met Vietnam. En dat is iets wat ik ook mijn kinderen wil doorgeven. Ik kan nog verder ontwikkelen. Hè? Er moet nog heel veel gebeuren aan de infrastructuur. Drinkwater op ons gebied is ook nog niet overal beschikbaar. Er is nog heel veel te doen hier. Ja. Vijfde belofte. Dit land heeft nog heel veel in petto. Een reportage in vijf bedrijven was dat van onze correspondent Chris Janssens. Buitenland uitgelicht. E se ti dicessi che siamo stati il primo supermercato d'Italia e che oltre a offrirti i migliori prodotti facciamo noi il pane, la pasta fresca e la migliore gastronomia. E se non ci credi, vieni a provare. Esselunga, più la conosci, più ti innamori. Ja, tijd voor de boodschappen. Heerlijk om dat eens te kunnen zeggen. Je hoorde een reclame van een bekende supermarktketen in Italië, Esselunga. Na de publicatie van een boek over de ontstaansgeschiedenis van dat bedrijf kwam er namelijk iets opmerkelijks aan het licht. Welkom Italië-correspondent Angelo van Schaik. Angelo, wat staat er in dat boek? Wat gebeurde er voor spannends daar tussen de schappen in Italië? Nou, wat in de spot al te horen is dat Esselunga de oudste supermarkt van Italië is. Opgericht in 1957 in Milaan. En in het boek, geschreven door de oudste zoon van Bernardo Caprotti, dat is de patron, zoals dat hier zo mooi noemen, van de keten, totdat hij in 2016 overleed, staat dat het idee voor de supermarkt niet van de Italianen zelf kwam, maar van de OSS, de voorloper van de CIA, de Amerikaanse geheime dienst. Hè? Ah. Amerikaanse investeerders, waaronder Nelson Rockefeller, richtten dus in 1957 het bedrijf Supermarkets Italiani op, om daarmee de weg te plaveien voor het concept supermarkt in een land waar de mensen, zeker in de jaren 50 nog, hun boodschappen vanuit deden in kleine buurtwinkeltjes, zogenaamde botteghe. Overigens bestaan die nog steeds, maar het aantal supermarkten in Italië is de laatste 30, 40 jaar enorm toegenomen. Maar even terug in de tijd, waarom wilden nou uitgerekend de Amerikanen het idee voor zo'n supermarkt introduceren in Italië? Nou ja, de reden daarvoor is de angst voor het communisme eigenlijk. Italië was, zoals zoveel Europese landen, behoorlijk verwoest uit de Tweede Wereldoorlog gekomen. Het land was arm, mensen hadden honger. En tegelijkertijd had Italië, tot aan het einde van de jaren 80, de grootste communistische partij van West-Europa. De PC, de Partito Comunista Italiano, haalde tot in het midden van de jaren 70 altijd ruim 30% van de stemmen. En het idee van de Amerikanen was dat als je een volle maag had, dan werd je geen communist. En dus introduceerden ze een winkel met een grote keuze en lage prijzen. En de oprichting van Esselunga was dus eigenlijk anticommunistisch beleid van de Amerikaanse overheid. Overigens een aardig detail, het hoofdkantoor van de PC, dus van de Partito Comunista in Rome, was gevestigd aan de Via Botteghe Oscure, dus zeg maar de donkere buurtwinkeltjesstraat. Schitterend, maar wat is er nog over van die Amerikaanse invloed op dat bedrijf? Is het nu wel echt een Italiaans bedrijf?

Ook professioneel boekhouden? Ga naar twinfield.nl voor een gratis proefabonnement. 2 uur.